nañ mom yoru njaap te nekul ci ngant mas'ala li nga xamne mom moy lañ wax mas'ala faqidut tahurayn insha Allah ta'ala dinañ ci ñew bu mako faté ñu fatali mako faqidut tahurayn moy ki nga xamne dafa amul ndox mu mu jappo waye amul suuf su mu timé wa mais ki nga xamantene mom amul ben ngant bu ko téré japp wala ngant bu ko téré timu julli nonu te jappul timul manam wala bok jappul rek nañ wax jappul ndax koku ana lan mom moko ci fek borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañu wuté ci at koku ñom ñepp nak amna lo xamantene d'accord nañ ci mom moy amna bakkar bu reuy waye li nga xamantene mom lañu wuté moy ndax yéfir la wala dit li ëpp ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala té ñom ñoy maliki yi ak shafi'i yi ak hanabila yi rahmatullahi 'ala al-jami' ñom nenañ koku du yéfir su fekkentene jub lu wu ci manam djublu wu ci retam diina ji ak fowé borom bi subhanahu wa ta'ala wa lolou motax al akhdari rahmalahu bok na ci fi nga xamantene wute na ci mazhab maliki parce que mom daf ni kep ko xam man salla bi ghayri wudu'in faqad kafara wal a'yadu billah mom lolou la wax al akhdari rahmalahu lolou nak bokul ak limuy siw ci mazhab imam malik mazhab imam malik rahimahullah moy kep ko xamantene da nga julli te jaxu wulo su fekkentene djublu wulo ci tuta diina ci ana lolou nan la meuna nek ni mu meuna nek moy masalan nit ki di julli fekk yorewul njaap mais mu muru sa wax na yorewul njaap wala nit ki ak yoy mom day am bakkar rek mais du nek yefir comme niko Allah dari waxe rahmalahu ci mazhab imam malik voilà amma wala yu deme non dal meun na beuri amma mazhabul hanafiyyi rahmatullah alayhim ñom nit ki bu fekkentene dafa julli te yorewul njaap koku yefir lay doon lolou moy li siw ci sen mazhab ndax lan ndax dañ ni mom fooy diine ji rek mom la meuna defé non kokou fokk dafa fekk ne yalla dafa def yalla amul benn jeexital ci xolam muy fooy diine ji motax wala motax ñom ñu ne yéfir la waye comme li nga xamantene mom moy li upp ci borom rahmatullah alayhim wax moy ne wax ni yéfir la nak dafa gëna dafa graw manam xeyna nañ wax rek ne amna bakkar bu reuy su fekkentene djublu ci fooy diine ji lolu kon manam mu dess benen masala moy legui su fekkentene manam dama julli manam salatul janaza ndax da fay war dama ci wara am njaap wala det salatul janaza moy julle new ndax xam nga su moy julle new dama taxaw rek kabar ñenti kabar yi ñuy wax ci biir ak yoy wuti nañ ci du am ruko du am sujud ndax lolu dama ci wara japp wala det ndax am ci njaap farata la ci wala det lolu tamit borom xam xam yi rahmatullah alayhim li upp ci ñoom fuuf moy jamaahirul ulama bok na ci ñoom moy borom ñent ngiri moy hanafiyye ak malikiyye ak shafi'iyye ak hanabilay rahmatullah ala al jami' ñoom neenañ fokk nga am njaap ndax hadith bi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda la yaqbalu nangu Allahu bur yalla salata ahadikum julli ken ci yen idha ahdatha bu tojale hatta yatawadda ambet mu japp te salatul janaza julli ak new julli la comme nak julli la te yenenbi sallallahu alayhi wa sallam baat julli ken ci yen la wax kon lolu moy tektele ne kon julli new faw dang ci jang dang ci da ngay japp amma Muhammad ibn Jarir at-Tabari rahimahullahu ta'ala ak Abu Amr ash-Sha'bi rahmatullahi alayhi ñom ñaar rahmatullahi alayhima dañu wax lool donte amna lenn ci Shafi'i yu len jappale ci loolu mais loolu mum degrul lool degrul li nga xamantene tamit mom moy benen mas'ala bi moy ndax kuy tawaf Kaaba gi tamit ndax da nga wara am japp wala def koku tamit day aju ci benen mas'ala la ndax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne at-tawaf salatu ghayra an la fihi ruku'un wala sujud tawaf ha wala bok ghayra annahu la yumna'u fihi al-kalam okay manam tawaf mok julli ñoyam sauf ko rek terewun ci wax le fait que yenen tibi sallalahu alayhi wasallam tudde ko ak hadith bi nek ci sahihul bukhari bi wax ne li téré julli li téré li tax ñuy téré ki amé mbeureuk mu julli mom moy li tax ñu téré ko mu tawaf té moy dafa amul lamb lool lay tekki kon lool mom moy mazhabu borom xam xam li ëpp ci ñom donte hanafiya yi rahmatullahi alayhim dañ ni dédé du lool manam nit ki mën na amé ñap mën na baña am japp dem tawaf lool moy mazhabu hanafiya yi rahmatullahi alayhim ndax ñom dañ ne nuro le giñ leen nuro le loolu tekki wu ne dañu nuro ci côté bëpp voilà loolu nuro le wuñ leen ci côté yëpp ndax ku nekk xam na ni bëri na li téré nit nit manam jigen ci amé mbeureuk dañ koy téré wor té pourtant japp amu ci niki nonu niki nonu tawaf amul roko amul sujjot té nit ki day continuer di dox yoy yep tek manam julli gi dal fofu limi tektele rek moy toroxlu gi ñi toroxlu ci kanamu borom bi subhanahu wa ta'ala ak yu mel non manam kenn ku ci nekk mi nga gisee tek ci ñaari tek ci yoy nonu nga atté mbir mi waye li nga xamantene mom moy li gëna sam moy mazhabul jumhur moy ñi ëpp ci borom xam xam rahmatullah alayhim ci maliki yak shafi'i yak hanabila rahmatullah alayhim wax gi ñu wax ne kep ko xamantene da ngay tawaf kaaba gi da nga wara yore ndiap ndax julli gi nga ndax suñu borom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom mo wax ne julli la te yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala abu bi ñu nek ne la yaqbalu du nangu allah bur yalla salata ahadikum julli ken ci yeen idha ahdatha ndem tojalna bu tojale hatta mbete yatawadda mu japp kon lolu limi tek le mom moy salat moy tawaf kaaba gi day waral lan ak njap bok na manam lolu benen bi mom moy ak tok mom moy lan abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu mune hadith bi bigo imam muslim rahimahullahu ta'ala waxe ak imam al-bukhari rahmatullahi alayhi dañu wax ni wa qala rajulun min hadramaut am ben way bu joge ci hadramaut ne ko mal hadath ya abu hurayra lan moy hadath manam hadath bi ngay wax moy tajj yo abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu ana lan mom moy tek muneko al hadath tot muneko al fusa'u aw durat manam mom moy ngelawal su fekenteene nit ki dafa ngelawal al fusa'u moy ngelawal lo xamantene manam al fusa'u ak ad durat ñom ñaar ñep ngelawal la mais sauf que lim leen wutele mom moy al fusa'u moy ngelawal li nga xamantene amul kaddu amul baat ad durat moy ngelawal li nga xamantene amna baat ñom ñaar lool mo leen wutale mais ñom ñaar ñep ngelawal la legi nak hadith bobu manam li abu hurayra radhiyallahu ta'ala anhu def ko firi hadith yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci firi gi nga xamantene manam li tax mu firé ko ni moy dafa wax li gëna tuuti ngir tektale li gëna mag ndax ku nek xamna ni ngelawal du sobe ngelawal bokku na ci li nga xamantene mom lañu xam moy du sobe mune kon su fekenteene nit ki li gemme ci mom te du sobe lolou mom moy parce que lan moy wanene du sobe ndax bu doon sobe la dañuy wax ni kep ko xamantene da nga ngelawal da nga wara jëfëndiko xeer wala keuyit wala wala ndox dogu mëna japp dogu mëna julli wala bok ñu ne la yéré bi nga sol dang koy raxas waye comme nak du sobe lolou motax yoy yep ci ndiglew ko ci deng legi kon hadith bi hon abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu joxe exemple bi nga xamantene mom la joxe exemple ngelawal manam da fay tektele li geuna tuti ngir wane li geuna mag lolou mom moy lan lolou motax borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ñom ñepp deppo nañ ci ay mbir yo xamantene ñom nenañ yoyu depp sik neeku ci ne sobe lañ mom moy ngelawal manam sik neeku ci ne day tok japp moy ngelawal ak dem all ak saw ak madju ak wadju amma ngelawal ak dem all ak saw lolou mom leer na xamnañu lan lay tek legi nak mu dess madju moy ndox mi nga xamantene da fay genné ci nit su fekenteene xelam day dem ci jigen wala muy fo ak mom wala yu mel non ndox lay don tawit bo xamantene day ndoxe day mel day ndoxe du 10 ba pare day bari té leg leg tamit day genn day génn nonu sans ci xalaat rek lay génné mais mok man yu nak wouté ni parce que ñu bari mënu ñu leen xamé lool motax ñu bari bari problème bobu lañ am moy xamé digënté man yu ak masin wa amma man yu nak mom day wéx té dëgeur bu dé ci jigéen la day jour wa ba nopi tamit man yu buy génn mom day jagn alors que mas yu mom su fekente na day genn mas yu mom buy genn ndank lay genné rek manam danaka sax leg leg mën na genn nit ki du ko yek voilà kon mas yu mom moy lool amma li nga xamné mom moy wadyu moy li nga xamantene day genn ginnaw nit ki bu touré ndox ba paré leg leg nit ki bu touré ndox ba paré bu sawé am bu xaré touti am manam du bari ci goor ñu dalen di dal am du dal ñëpp nak mom mas yu ñaar yoy sax duñ dal ñëpp amna ñoo xam tane xamuñu ni mas yu walu mat wad yu buñ ko gis ci téré rek nga xam légui wad yu tamit mom kon ndox la bo xamne day wéx mom tamit day génn mais ginnaw saw lay génné nit ki bu sawé ba paré mo xam nak parfois mu temps mu nekk temps bu yagu tuti avant mu génn parfois mu gëna téel parfois tamit suy génn mu génn ak métti wa yoy moy juroom mi mbir yi nga xamantene mbolem borom xam xam yi rahmatullahi alayhim depo nañ ci nek day yak ñap su fekente ne day genn ci wër waye amma su fekente ne nit ki day genn day ngelawol wala muy tour ndox muy saw wala bok muy dem all wala bok muy wad yu di genn ci mom wala mat yu te té duné sa suné lay manam té muy génné ci mom lu bari nga xamanténi légui ak fébar la lolu nak ak tojam ak ñaka tojam ñap koku benen masala la waye amma fu fekkénté day génné rek normalement comme nit ku wër ni muy génné ci mom bu boba lolu day yak ñap motax amma nak yenen yi nga xamanténi ñom ño ci dess borom xam xam yi rahmatullah alayhim wuté nañ ci moy lu demé nek lolou nak borom xam xam ni la manam lepp lo xamantene day génné ci ñaar yoon yi manam moy ci kanam ak ci ginnaw nit wa parce que yi génné ci kanam nit yi nga xamantene ñom ñepp doppo nañ ci né day yak ñap mom moy masyu ak wadyu yoy dañuy yak ñap amma man yu mok mom sangu farata ci bokku la yak motax tudumako mok mu mbeureuk lo tax tuduma le yoy sangu farata lañu yak yoy dinañ ci ñew ci atté sangu farata ya wa amma li nga xamantene mom moy kon lool moy génné ci kanam moy masyu ak wadi ak saw yi génné ci ginnaw mom moy ngelawal ak dem all yoyu nak lepp lo xamantene tamit mu dess nak légui ndax yoyu lan motax ñi tek ñap mo lool nak dafa indi yeneeni masala yu ci aju ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ndax bu fekente ne hanafiyye la ak hanabila yi rahmatullahi alayhim ñom li genn ci jëmm bopam lañuy bayyi xel manam bu fekente ne ñom li genn ci bopam moy lan moy comme nit ki su fekente ne deret dafa genné ci dafa dag deret genné ci mom wala bok mu boré deret genné ci mom wala bok mu am dal sobé bo xamantene dal genné na ci yarama ñom loolu dañuy japp ne day yak japp ndax ñom manam li tax moy dañu japp ne li tax yele bi yak ñap moy ay sobe lan comprendre ak le fait que abdallah ibn umar ak umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma comme ni mu nekké ci muwatta ubi imam malik rahimahullah ñom dañ doon wax ni kep ko xamantene da nga bori ñom dañ ko daan digël mu japp ci wat wa kon ñom ci bir lool ñom dañ ne loolu day yak ñap loolu motax tamit ñom comme dañu japp itam né waccu sobe la motax ci seen mazhab inshallah masala yu ñu mais ñom comme dañu japp né waccu sobe la motax pour ñom itam waccu day yak japp deng légui nak mu dess ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'iyye rahmatullah alayhim li upp ci ñom shafi'iyye rahmatullah alayhim liñ wax moy fimi jëmné rek lañuy bayyi xel ce qui veut dire que ni su fekente ne manam kon ci hanafiyye ak hanabila rahmatullah alayhim ñom bayyi wuñu xel manam ñom dañu bayyi xel fimuy génné ak li génn ñom fimuy génné ak li génn wa amma su fekente ne shafi'i ñom rahmatullah alayhim ñom dañ ni fimuy génné rek la manam ci ñom bu fekke lepp lo xamantene dafa génné ci kanamu nit wala ci ginnaw lool day yaq japp manam ci kaw lool su fekente ne dañu jël masalan ab antibiotique ak yu mel non dugal ko ci nit mu gennat wala bok ap animal genné ci ap san genné ci wala yu démé non ñom pour ñom jappam yakuna ñom jappam yakuna ndax lan ndax ñom dañoy japp ni yi yi tax juroom yi ñu wax sank nga xamné ñom la ñëpp depo li tax ñu yak japp moy lan moy fi ñi genné dégg manam ci gatta rek parce que bëgguñu di dugg trop ci détail parce que après temps bi duñu ko may légui su fekente ne maliki ñom rahmatullah alayhim ñom dañu ne fi mi génné la mom mo yaq ñap li génn mom mo yaq ñap motax pour ñom nit ki yi juroom yi ñom ñoy yaq ñap su fekete ne dañu génn ci mom ci côté wër il faut que ñu génné ci mom ci côté wër ce qui veut dire que ñom yoy ñom ñoy yaq ñap ci walu gog ci génn wa do addu ci sobe wa wa lolou motax pour ñom yeneen yep duñu yaq ndiap ndax pour ñom deret itam du yaq ndiap ndax sayyidna umar radiyallahu anhu dañ ko jamon bi mi genn aduna deret yi tour te rewul da doon julli te yaqul won ndiapam ak ñeneen ak ñeneen ñaari sahaba yi nga xamantene tamit kenn ki da doon xol morom mi ñu jam kenn ki mu continue di julli deret jaangi tour yu yep yaqul won ndiapam akbar wa deng voilà ak li hasan li hasan al basri rahimahullah wa muné ciir mu nek ci sahih al imam al bukhari rahimahullah muné la yazalu an-nas yusalluna fi jarahihim nitni deñu di julle ak seni gomi moy nitni sen jam jam yi da wa ay yoy yep day tek len mazhab maliki ni mu degeere ci côté bobu amma nak bu fekente ni da fay genn ci walu di sa sunu muy genn kokk nak day daldi mujjé nek febar boba mom ak istihada ñoy yor arté té yenenbi sallallahu alayhi wasallam istihada moy jor ngel moy ki nga xamantene mom jigeel la bo xamantene mbeur gi dako gis sa sunu wala bok dako gis lu upp limu ko waron di gis kokk nak bu boba dañ koy wax ne ko da ngay sangu farata sa yu sa période ñewé nga arrêté julli après nga daldi sangu farata loolu la digeloon fatima bint abi hubaysh ci haditham bi nga xamantene ño nek radiyallahu anhu ci nek ci radiyallahu anha ci haditham bi nga xamantene mom mo nek ci ñaari sahihi ci sahih al bukhari ak sahih muslim rahmatullah alayhima yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne ko da ngay arrêté sa moment yi nga xamantene mom ngay daan gis sa mbax bo pare nga daldi sangu farata rek nga julli ngay julli nak legi nak mu ne ko da ngay japp sa julli farata joté manam a chaque fois que julli farata def da ngay jappuat ndax la ndax aman na ni ndax li tax mu ko koy digalat lolo tax budé maliké ñom du obligé diko di jappuat sa suné mais ndax riwaya ba la ñom pour ñom degeerul ci ñom riwaya bi nan ko sa suné da ngay jappuat wa ala kulli halin li mom moy mazhabu njiti ñi moy mazhabu manam ñent mazhabi ci walu yi génné ci nit té yaq ñap wala du yaq ñap lool motax shafi'i ak hanabil ak maliki rahmatullah alayhim waccu du yaq ñap ci ñom donte shafi'i pour ñom waccu sobe la maliki nak japp nañ ne waccu du sobe ndax ñëlé tamit dañ né yenenbi sallallahu alayhi wa sallam saxna ci mom né anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qa'a fatawadda wa salla wala bok ci benen riwaya qa'a fa aftara sawmuhu wa tawadda yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waccu na dadi dok koram dadi japp manam dadi dok kor farakam koru nafilam bok dadi japp lolou tamit tektelewul ni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam japp gimu japp tektelewul ni farata la ci mom tektelewul ni farata la ndax dafa japp waye waxul ni hey gay kep ko xamantene da nga lan da nga waccu rek na nga japp waxuko waaw té bok na ci likoy wone moy le fait que mom muy mune mu dan soccu sa su nek muy soccu sa su nek di soccu té waxul ne soccu farata la motax ak jëfum tektelewul ne farata la ak le fait que mu dal di julli nafila ci keureum ci wéru koori mu daldi def qiyam té waxul kenn né ko té ba paré bi nit ñi ñëwé nak diko def mu né len arrêté len ndax damay bañ mu nekk farata kon lool limi tek la moy jëfum du farata il faut mu wax né def len wala bayyi len ñu dooga mëna xamné li farata la wala daf haram loolu kon mom moy manam ci gattal moy mazhabu njiti insha Allah ta'ala li nga xamantene mom la maliki yeyi wax rahmatullah alayhim ci bobu mas'ala lu deugur la donte ñi ci dess waxu ñu ne seen wax deugurul wa legi nak mu dess leneen li mom moy ndax laal jigen goor ak jigen kenn ci laal morom mi ndax loolu day yaq ñap wala du yaq ñap koku tamit borom xam xam yu rahmatullah alayhim wuti nañu ci bi nga xamantene mom moy ma ñi nga xamne ñom ñoy shafi'i rahmatullah alayhim ñom dañu wax ni goor bu fekkante ne manam goor ak jigen wala bok goor bu laale jigen pour wax ben sens bi rek mu gaaw mais dañu xamne benen sens bi tam non la mel manam kon goor bu fekkante ne dafa laal jigen mo xam jigen joju yaayam la wala rakam la wala magam la wala tantam la wala jambour la ci mom wala jabaram la dañu xamne julli mom njappom petna lolu mom moy mazhabu shafi'i rahmatullah alayhim ndax dagn suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa waxne ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila ssalati faghsilu bi wujuhikum wa arjulikum wa aydikum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safar aw jaa ahadun minkum min alghaib aw laamastum an-nisaa falam tajidu ma'a manam fi nga xamantene mom lay wax ne ci gattal dal mo ne japp len su fekete ne da ngeen wara julli na ngeen jog ngeen japp han so len wara bo len amé janaba ngeen sangu farata mu ne wa in kuntum junuban su fekete nak da ngeen wa in kuntum marda bo len febaré ba tax mëno len jëfëndiko ndox aw ala safarin wala ngeen nek ci tukkité amo len ndox aw wala bok jaa amu dikki ahadu ken ci min alghaite cha cha wana ko aw wala bok la mastum ngeen la lanté ak anisa ay jigen ni falam tajidu ma an te amole ndox pata yam mo ngeen tim ñom ñu ne kon ngeen la lanté ndax al lamsu ci arab moy laal lool moy haqiqa bi ñu gëna deugal seen riwa seen mas seen mazhab ci wax ji nga xamantene manam ci qiraa bi nga xamne jangenu alquran bi nga xamantene jangenu alquran bu ci qiraatu sab'iyya la ci juroom ñaari jangine yu deugri la bok nga xamantene fofu aw lamastu mun misala wala ngeen laal jigen ni ñu ne kon nak loolu day tekcene ci tektele gu anam gu leer ci ne kep ko xamantene da nga laal jigen sa ñapp toj na ning yenen borom xam xam yi rahmatullah alayhim ne len manam te mom moy mazhab hanafiye ndax hanafiye rahmatullah alayhim ñom contraire totalement lañ def ñom dañ ni jigen nga laal ko nga bañ ko laal manam nga laal jigen jo xamantene sa mbokk la ak kurul sa mbokk jambour ak kurul jambour ak lo meuna laal ci mom mune hatta sax nit ki su fekenteene dafa foor jabaram ak yu deme nek non manam ak fuñu meuna yegg madame maz yu geneewul ci mom wala man yu geneewul ci mom njappam bax la wa ñun contraire bi lañ def wa ñu ne ndax yenen ni sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu kom hadith bi ni musahi ci ine dafa ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam man du musiba lalla man ndax dama fon sama jabar weru ko muniko ah xana du mom moy mi ngi melni rek nga galaxndiko yamale giñu yamale ne galaxndiko ak fon jabaram ci lañu xame ni kon ndekete galaxndiko manam keñu du yaq ndiap ñu ne rawati na likuy gëna deugëra moy hadith bi nekk ci musnad imam ahmad ak mi ngi ci sunan yenente bi mu ñu ne yaay aisha radiyallahu ta'ala anha neena qabala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ba'd azwajihi thumma yakhruju ila as-salati wa la yatawadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam foon kenn ci soxnam yi ba pare genn dem julli ji te jappul ñu ne lolu kon mom moy tektale ne kep manam laal jigen dal du yaq ndiap ala kulli hal te bok na li gëna deugëral bir momu bok na ci likoy gëna deugëral moy yaay aisha radiyallahu ta'ala anha dafa wax ni ci hadith yi nga xamantene ño nek ci sahih al-imam al-bukhari ak sahih al-imam muslim ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daan jog di julli sama nek manam buñu daan julli nafila daf daan julli ma talal samay tank su waré su jot day bëma sama tank manam moy laal nama day bëma sama tank ma daal di koy lem mu daal di su jot bu jugaté ba taxawat ma talalat samay tank yoyep ñu ne benen bi nga xamantene bokk na ci li koy gëna tektale moy yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bis bi mu joggé nek ay ci man dem jekki jekki jog han sangu ñew di julli may ma ñew de manam dafa jog japp bok di julli may lamb bop bi ndax da sangu won farata ndax fan la demone te fekk mi ngi ci bir jullem yoyep ñu ne la fekk ñu laal ko yoyep nak shafii wutul nañ ko tontu wa amma bu ñëkk bi dañ né yenente bi dañ né koor bokul ndax fi ci koor rek lañ wax waxul né yaqul sa ñap yaqul sa koor la ko wax ñaarël hein lim wax sayna umar radhiyallahu anhu wa ñaarël bi moy bu fekkante né bi ci dess moy né yenente bi sallallahu alayhi wasallam fon yi mu doon fon soxnam di dem di julli ji ñu né loolu li ci ya aisha radhiyallahu ta'ala anhu tek mune ana man yamliku irabahu kama yamliku nabiy sallallahu alayhi wasallam ana kan mo meuna note bané xam comme niko yenenti bi mané sallallahu alayhi wasallam bu boba xana fi rahmatullah alayhim dagn dagn dagn len di tontu ne len ku note